أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي كي نيارلو درس كي حياة صحابة مغبوب دي مصعب بن عمير أول سفير في الدعوة إلى الإسلام بريمير أمباسادور بو يونت عليه الصلاة والسلام يبل مكة بايكو مكة ديم دي جانغال جي دينه شي مدينة المنور موي مصعب ابن عمير لولو نك ميغي ام غيناو با نياري جايانتي يامي ci mbolo mu joge won medine ñew jaayante ak yenen tibbi alayhi salatu wassalam biñu jaayante ak yenen tibbi bokk na ci liñu jaayante ak mom moy ci baye bokale ala tarki shirk wa ibadati al asnam wal bu'd anil maasi ndeke duggu ci diine al islam joxe sa kaddu ne maangi duggu ci diine limuy jural nit moy baye bokale lele nga deg ci rew mi ay nit ñu ne ñun ay toubé lañ lu def baxna dedet so toubé bu fekke toub gi deug la ni ngay ñëk def moy baye bokale kep ku toub di bokale moy sa toub deggul selul li nga wax du deug ngëm gi duggul ci xol bi jangeen alquran yalla mu ne qalatil a'rab آمنا لالا لين يالا تونت قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا كرو بغاي ني گم ني يالا موني دوغ خولن دوغ نين واي گمولين ньо ньо جوغي وون مدين مكه مدين ньо مكه فك فا يونس تبي عليه الصلاه والسلام كي بيعه الاقبى الاولى ني جايانتك يونس تبي لان لان جايانتك موم على ترك الشرك باي بوكالي wa ibadatil asnam ak jamu khurum sone jamu khurum te lu bari ci senegal dañ la la fi khurum amu fi kan nga fi gis ku jamu khurum ak ka bari khurum ki takalam day jamu khurum lan mo tam takalam bi ki tak petaw day jamu khurum mo tam tak petaw bi ki tak photo day jamu khurum mo tam tak ko ki dem ci bammel di tibbu ci soussi day jam xërem ki dem xeer xeer di ray xeer wala muy ra photo ah wala muy ray siyada kok day jam xërem dafa sew ash-shirku akhfa min dabibin namla ñi ñep ma lim amna lu leen pousser ci liñ def wala ki tak la mboko ne da nga tak salam bu ñul bi muy wax muy wax ki tak xaw bi boko waxe lu muy wax ki tak petaw bi lu muy wax même ki tak lamu khalis bi la wax lu mi wax amna luñ ko ci wax lol nak yalla rek la fekke dañ leen dalay mussal yalla la subhanahu wa ta'ala sa yo defey sa xel len wala kenn amna kulay meuna mussal kudul yalla wala kulay lor kudul yalla yaangi bokale lol motax bokale sew kon fokk ñu bayyi bokale bayyi jaamu xaram waye sori moy yalla lool lan mo ñu ci dimbali moy alal iman wa taqwa ci top yalla ngëm kek ak ragal yalla tabaarak wa ta'ala wa wa'adahum an-nabi sallallahu alayhi wasallam bil janna in asu ala al iman wa taqwa ñoñu jaayante won ak yenent bayyi ko won medine ñew makka bok na ci li leen yenent bi dik fekke li ngeen wax deug la xam leen ne di ngeen dugg aljanna wa'adahum an-nabi yonent mo leen dig bil janna ni yeen de di ngeen dugg aljanna wa la fam shart shart bi moy lan in asu ala al-iman wa at-taqwa bu ngeen dundé ci ngeum ak top yalla ak yonent wacc leen yon bi ba de di ngeen di dugg aljanna lolou nak ñom rek la dede kep ku ñew seen ginnaw nga jaar fa ga yoy jaaron nga gëm yalla top yalla top yonent waccio ci yoonu yalla ak yonent ba nga de nit ñe di duggé aljanna da ngay dugg aljanna mbok yi summa wa'adahum an-nabi batay yonent bi digaat len ba'da an ahadahum wa ahaduhu ala al-liqa'i fil am at-tali ant bi talal na loxomi kero sallallahu alayhi wa sallam ne len ñoo len ñu jaayant ne at bi di ñew di ngeen ñewat ñom ñep kenn ku nek tek nga sa loxo ci loxo yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko jaayantena ak yow bu sama bakkan ratul inshallah diwen dina taxawa fi ak yow nima taxawé fi ak yow ren lolu yonnati bi jaayantena ko ak ñom ginaaw lolu baada an tamma wafdul ansar bay'a al aqba al ula wa aadu ila al madina ra'a nabi sallallahu alayhi wa sallam an yab'asa ma'hum rajulan rahiman faqihan yu'allimuhum al-qur'ana was-sunnah wa yufaqihuhum fid-din bayanante bi gisene ñi paré nañ ñi dogu nañ ñi dootu ñu yox yox yi dootu ñu deltu ginaaw ci luñu japp yenente bi gis ne kat kon warna préparer warna wajal yoni and ak ñom kenn ku len jangal seen diine waye koku nu muy mel yeen critère la wajoju wara am est ce que buñuy nommé ambassadeur est ce que buñuy yoni ben way dañ ko wara yoni rek salon ko ñun ak mom ño bok idéologie ñun ak mom ño bok pass pass ñun ak mom ño bok bëgg bëgg rek ñu ne ko demal non dañuy tann yonent ali sallam don tann omar ibn khattab difa bok ci lu mu roy yonent bi sallam suran yoni kenn fenn ci dëkk yi nga xamne duñ ay arab wala ay arab lañ sax mais soranté nañ ak wa medine li muy jëk xol moy xol day xol ku rafet day xol ku jang day xol ku noy mu ne ko kayam yoni la omar yoni na wona ben bis ben way waji tok fekk ñu doon wax nangam ak nangam ak nangam lañ wara def kenn ne ah diw est ce duñu wo diw ne wo len ko ñu wo ko waji tok ci kanam omar ne ko no dudu mu ne suraqa ibn zalim may sacc doomu togn kat omar ne ko demal demal jugal jugal jugal dem doonu ma la yoni ñi ne ah omar yow lu tax mu ne laaj len ko no dudu sacc doomu togn kat ku la yoni omar suñu tuddu suñu doom ñu na war nañ rafetal seen tour yi yonent bi bokku na ci critère yi mu tané musab li ci ñëk moy rajulan rahiman waju am yirmande la allahu akbar waju am yirmande du fi yirame day yirame te diina bi de diina l'islam li gëna reuy ci limu am moy yirmande yalla bi mi tagu yonent bi lan la ko tagge laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin walau kunta fazlan ghaliz al qalb lan faddu min hawlik aya bil mungi tambale fa bima rahmatin min allah lin tala gis nga nit dafa war yermale ndeke wote bi di wote l'islam fo ngi yeureum nit ñi lele nga gis ku ne non ñi lañ leen bayyi safara lañ dem amul njëriñ ñun buñu sétane bay ni duggu safara lan lan moy intérêt buñu sétane bu julit yi sanku ñeneen keuf leen duggal leen ci ay tiaxan mais ñun la ñun ñi la rek lolo tax yenent critère yi mu tané musab li ci ñëk moy rahim dafa bari yermande waya faqih dafa deg diiné waxuma dafa jang dé dafa deg diiné dafa deg diiné mana limu jang mën nako wacce mën nako joxe mën nako leral dafa am farq bayna al alim wa faqih alim moy ku xam faqih moy ku deg li mu xam buñ ben lan mo len di leral hadith bobu moy waji rayon juroom ñett fukki nit ak juroom ñent fukki nit ak juroom ñent mu ñew ci ben alim munako dama ray juroom ñeen fukki nit ak juroom ñeen ma bëgg tu munako bo tuba yalla dula bal mu ray ko ñew ci ben faqih muneko dama ray jurom ñeen fukki nit ak jurom ñeent ma dem ci ben alim muneko dama bëgg tuup muneko yalla dula bal ma ray ko muy témer yow nak tax suma tuubé yalla dina ma bal ñu bari dañu yaakaane waji dafa ragal non waji faqih la dafa dégg diina kele alim la yenen tibi neena rahimallahu imran sami'a maqalati fa wa'aha summa addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw'a min as-sami'i bari na ku deg wax dem diko joxe king ko jox mo la gëna deg wax bi waje faqih la mune ko yow bo yitub yalla dila bal mune luy sarti mune nga changer milier nga changer fi nga nakone jugal ci souf si nga nek nga dem benen souf voilà yonentibi tan na musa parce que faqih la deg na dine yonentibi nako demal nga jangal nit ñi alquran ak sunna neke kuy jangale dine li nga jangale moy do jangale ay tiaxan ay khurafat ken xamul tay senegal lol mo fi am jangale ken xamul mo ra julli di sanku ken du len jangal yalla neena ken du len jangal alquran wala buñ len jangale alquran duñ len ko firil lele sax nga dekk ne waral fas nga dawal ko bamu deme bul fekk fuñuy jang fuñuy tafsir alquran wa bu ko musa fekke amna ñuy ñuy téré ko firi alquran ñi ñi ñoo sop xali ndaw ne dañuy firi alquran ñi leen ñu dem ñi ñi de ñi buñu dé di lak wa légui alquran buñ ko firi wul fuñ jëm ha téré bi lañu yalla wacce kitabun anzalnahu ilayk li tukhrijan nas minaz zulumati ilan nur téré bi lañu wacce ci yow pour nga génné nit ñi ci lëndëm yobul leen lèr ñu né wax leen bu leen wax nit ñi téré bi lu ngeen gis mo da nit ñi alku xol Sénégal liñ toll julli di xamu ñu islam légui légui la joggé ci ay jigéen ay mère yo xamne danaka ñom ak sama yaay moko luñu fatiha munu ñu sangu set xamu ñu ni ñi jappé té waxuma ñett dé sama bam fess dal kenn munu ci dara té allahu akbar té ñoñu lañu gis han la ilaha illa buñ leen dajal won non fuñ jëf da ngay tek 5000 ne ko tari fatiha jël bop ba genn kenn du tari japp ken du mën sangu waxi non da ngay gis na mère bu amna ci mère bo xamne tak nañ ay seutum seutum yi tak nañ len mune musuma sangu set waxna deug dafa wax deug mune musuma sangu set kay damay xep ndox rek dem sama yoon musuma sangu set non legui yalla dimbali nako sax parce mu ngi delsi mu ngi ñew di jang ñum ñu ngi ñew di jang legui bu ñewul won imaginer ba de non kon yannante bi alayhi salatu wasallam yoni na musab da dem jangale alquran ak sunna waye way faqihum fi din gis nga na len comprendre lo dine dine boko jange tamit dan la ko wara wax pour nga deg ko nga xam ko nek lol mo don rolu musab fa arsala ma'ahum musab ibn umair alladhi daha bi hayatihi an-na'im wa rafahiyya li yusbiha 'abdan lillahi jalla wa ala wa da'iyan sadiqan ante bi tan musab nga xamne dafa sacrifier dundam dafa sacrifier dundam ci bayyi lu neex bayyi taru aduna bayyi ay tiaxan bayyi nos bayyi pour lan pour nek ben wote kat ci yoonu yalla tabaarak wa ta'ala yakuna da'iyan ila allah nek diine dafa andak sacrifice suñu deful ay sacrifice diine bi dun ci am dara fokk ñu def sacrifice yu mat seuk han suñuy wax suñu alal suñu dund fekke li ñuy wax deug lañu jox ko yalla mais dañuy gis ndaysan ci ñun suñuy décide lañuy jox yalla suñuy décide ay décide ay décide waxtu ay décide xaaliss ay décide ñu nek bala nga xam lool ñu ne fi sabilillah nga gis loxo bi wu duggé ci poche bi da ngay gis ñu na mu naan ko moytul moytul biye ni lay def loxo bi ni def ci biir di moytu biye yi di pousse wa bo pièce yi dajalo côté mune ni dank mune baram bu mag bi xossal bob bi nga xol ndax du 250 wala ki bu xossé affaire bi xossu mo xamné li 10 francs la mu doga génné wa lolu moy décide xaliss décide waxtu moy li ñuy def ni décide waxtu moy ñew digënté timis ge jox yalla suñu décide bobu après delouat mu demé tal ordinateur yi nek Facebook Google nek internet ñi nek ci télévision yi di sétane Barcelone xawma la Barça Real waaw waaw bayer na comme mars bayer na ak barça ñaata heure 90 minutes yeen say mu dem prolongation 120 minutes nga tok suñu hayat sahaba 30 minutes moy décidé waxtu suñu décidé sans sacrifice la la fuñu def sacrifice bay yoyu ñoy jox yalla lim mom waxtu sahaba yi ñu def ay sacrifice xolal yonti yalla no biko yalla yonne mu ñew tek crème ak ardoise tableau bi di bind emploi temps istimalul awqat lan la wax da'awtu qawmi laylan wa naharan Allahu akbar da'awtu qawmi laylan al-layl wa nahar falayam al-alan wal israr summa inni da'awtuhum wa nalen guddi wa len beccuk wasrartu lahum israran demna fuyet dem fu nebeut di dug ci keur yi individuellement di len wo al-alan wal israr al-layl wa nahar الحياه كلها دعوه دوندم ييب دعوه دوندم ييب الف سنه الا 50 عاما ماذا بقي من حياتي من مو داس سي دوندم صحابه كذلك نون خول مصعب بن عمير خول لمباي ليكس باي لو نيه ديف ساكريفيس والله بودون تي جي فينال لا بارسا اكان ريال ها نيم ني ديم فينال ها wallahi kon hayat sahaba bi do am wala ñet nit lañ fi fek ñen ragal yalla ñen ragal yalla mbokk yi bu nax sun bokk yonent bi yonina mus'ab c'est parce que mus'ab dafa sacrifier dundum daha bi hayatihi an-na'im sacrifier dundum gu neex gog nga xamne mi ngi won ci milliardaire diko jox lu nekk ba gis ngeen tass bi passé ci limuy sol limuy lek limuy nan waye baye nak lekuna da'iyan sadiqan pour mu nekk wote kat bu deug وذهب مصعب ونذهب على دار اسعد ابن زراره مصعب دمنا واتش كير كو خامني ولا امو كير فوم جيم دي دنجكو ايبرجر كير كو تودو اسعد ابن زراره ليكون بيته قاعده ينطلق بها للدعوه الى الله جل وعلا فوفو موي فوفو مصعب واتش كير غوغلو مصعب نيان يالا كير غي نيك بوين دي ديبار pour tassare leru yalla gi ci bir medine ndessan amna ben borom xoxam bu bindi ben tere mu tudde ko al masjid muntalaqud da'wa al masjid muntalaqud da'wa jak moy point de départ bu da'wa di tassaro tay nak jakay ñoo deful sen liguey du question jakay la waye imamu jakay la parce que ñom ñoo xamul lan moy jakka parce que ñom ñoo xamul lan moy jakka lolo tax problème am parce que jakka ci la yonent bi doon defare nit ñi Moussa fi mu wacc comme Medine amagul jak keur gog la def point de départ bala muy dem fen keur gi ba paré wanzir asiratak al aqrabin wa qatil allazina yalunakum من الكفار من اسعد مومو سانغلا وون بو ري ري بو ماغ كليفه لا وون تي خيت بو نان بني عبد الاسهل كليفه بو ماغ لا وون تي بير مدينه تو منور موم سعد ابن معاذ وكان اسعد ابن زراره ibnu khala koku mu wacc keureum amona ben doomu nijaayam bu tuddu sa'd ibn mu'az keur gi mus'ab wacc muy keur as'ad as'ad mom amona doomu nijaayam bu tuddu mu'az sa'id ibn mu'az sa'd ibn mu'az sa'd ibn mu'az mom sangala won ci giir gu ñuy wax bani abdul ashal mom sa'd ibn mu'az mom modon chef famille bi mom sa'd ibn mu'az bamou degge ñune mus'ab ibn umayr mu ngi keur as'ad commencé wote dafa baye lepp lum don def mu ñew di xol wote kat bu bes bi ci wir medine lu ko fi indi lan lay dox mbaa ñewul di takale ndey ak bay ba ñewul di takale bay ak dom ba ñewul di takale wa dekk bi ba ñewul di takale mbokk yi comme ñom dañu gëm ne kuy wote l'islam rek da nga ñew di takale nit ñi da nga ñew di séparer wa dekk bi bi mu ñewé limu liko indi moy bu mo ñewé ki mom dama koy freiner parce que sama domu sama kër domu mbokk la dem man waji kimu wacc kenum man domu nijaayam la kon suma ñewé mën na ko freiner bu mu ñewé tambali indi ay waxam xam yu ñaaw ay saga ay kaste comme ni mu amé tay ci jamono rek di ngeen ñew pour kaza wa kaza ngeen ñew pour weddi di ngeen ñew di tek ci yu bon ndeysan asad dafa zenew ndax yaangi am gan te ki ganu yonenti bi la yonenti moko yoni su kenen ñewé diko xass te sa mbokk la te kilifa la da ngay am problème musab ne ko bayiko mu wax rek bu paré ñun day waxuñu lu bon mën na deglu li ñuy wax su fekke limay wax dara baxu ci mu defaral mako ni makoy waxe su fekke limay wax baxna mu jël su fekente ne baxul mu téré mama wax dotuma waxati dama deglu rek allahu akbar fofu moy mbir mi nga xamne tay mom mu am ci aduna bi kene du deglu julit ci sax parce que bu len di deglu rek jam di am ken du len may fuñ waxe télé ken du len ubil antenne radio yi kazalik invitation yi ken du len ci bolé colloque yi séminaire yi nangam yi congrès yi ken du len ci bolé parce que xam nañ ni ñi gëm yalla subhanahu wa ta'ala roy yonent alquran ak sunna leer sen bop say ñu waxe rek message lañuy lancer té say ñu waxe rek dinañ gindi ay xel yo xamne dañoo fatu won ay nit ñu réeroon waye mus am mom sakku na ci waji rek ne ko man de wax deug yalla yow sang nga fa nga joge man de lima bëgg rek moy nga degluma su fekke limay wax baxna nga jël su fekke limay wax baxul nga téréma tajlis fatastami find radit amarna al qabilat togal nga deglu suñu nango rek ñu daldi wax suñu fami yépp mu daldi ñew aji daldi tok ndeysan musab daldi tambali diko wax rafata yu l'islam diko jangal al qur'an borom xam xam neena wa qara alayhi al qur'an mu daldi koy jangal wax yalla subhanahu wa ta'ala waji deglu ba musab pare mune ma ahsana hadha al-kalam wa ma ajmala wa le sax jour non la al-quran même bo jangulé ben cheikh ci musafir ma al-quran day ñew afrique bu ñewé afrique ndaysan dafa and ak télévision su ñew mu dugg ci daara tahfiz al-quran africain yi ben sa mu ñew xalé bu am 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans bu mok al-quran su la dékké micro bi nga tari ba paré mune la masmuk kam umrok xam nga degu ñara comme tahfiz ak lañu formé ngay xalé bi du tontu mune unzuru haza haula la yafhamuna shay'an min al-lughati al-arabi lakin yahfazuna kitab allah xol len li rek kimtan ku degul arab mokal tere yalla subhanahu wa ta'ala ala lol mo leen al-quran kimtan la ku ko musse deg ci aduna mo xam da nga jang mo xam jangu day def ta'sir ci yow waji biñ ko jangale al-quran tay lu mu wax ci wax ji di dara gën ko rafet dara gën ko neex waw legi man nak mbir mi buma ci bëgge bok lumay def ma ahsana hadha al-kalam wa ma ajmalahu kayfa asna iza aradtu an adkhula fi hadha ad-din naka lay def buma bëgge bok ci diine ji gay ne ko dara da ngay dem sangu rek da ngay dem sangu nga setal sa yire nga cede deug bi summa tashhad shahadatul haqq allahu akbar lan moy shahadatul haqq moy ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah waji da dem sang ñu sangel ko ay yéré mu daldi tuddu baata séré daldi dugg ci l'islam gay né nañ bi mu tuddé baatu séré ba paré mus'ab daf ko jité ñaari rak summa salla rak'atayn mu daldi jog julli ñaari rak Allahu akbar gis nga ñaari rak yoy def ci yek ci dundam lo xamné limu dundu yeb ci ay at mus yek lu toll ni ci banex wa joju mom mo dem bu famem yeb giir gi mu bok ñepp mu duggal len ci l'islam ne len gis nañ deug bi ha la fi la medina commencé di tak keur par keur ku deg xabar bi rek xam nga nit ñi dañoo bañ lu len ump doom adam la yalla bindé lolu moy nit ñi dañoo bañ lu len ump lolu tax chaque jour bu ñuy dé ci bañ lu ump mbolo moy déwano dañu digi teul rek daw fekk luy réyaté fa nek nga ñew mu réy la fekk lan mo la yobon bëgg so ñëwé nga am xabar bu leer boy netali alif baya nek doto ko netali ji nak da nga yob pour dé non la yalla bindé doomu adama xabar bobu bi mu tasaro bir medine kër gu nek penci ah musab dafa commencé siw nak chaque jour am ko ko jël ci ni ko ñewal suñu dëkk ñewal suñu kër ñewal suñu grand place ñewal suñu mbolo musab di wër mbolo yi lolo tax yonnabi alayhi salatu wassalam bala muy ñew medine da fekk medine noy na bi mu ñewé rek lan la def dané madinatul munawwar dëkk bu ñu léral bi parce que fekk lepp na lek lepp mokk na fekk na ñepp tok nañ genn wal gi yépp dugg nañ ci l'islam tout est fadest ay yahoud lañ mais genn wal gi yépp mus'ab radiyallahu anhu wardahu duggal na leen ci l'islam mbokk yi mus'ab radiyallahu anhu warda ci liggéey bu mag boobu mu def nga xamne moy duggal medina ci l'islam nga xamne moy duggal kër yi kër gu nek mus'ab amna fa ñaari nit wala ñett nit penc mu nek mus'ab xaj na penc ma bu doon ñaar fukki nit yi ñew nañ ci l'islam bu andando yi xarit yi genn wal gi mus'ab tublo na len bayiwul fenn kilifa yi ñi mag ñi ñu lañu mus'ab ñëk duggal ci l'islam legi nak yaronte alayhi salatu wassalam départé na mak ndeysan daal di ñew medine daal di changer touru medine yaronte bi mu ñewé préparer badr mus'ab and na yaronte bi alayhi salatu wassalam xex badr ki lo xamne amul dengi dengi yonent bi ñewna préparer jihad fi sabilillah neena mus'ab bokku na ci xex na xex bu metti metti metti ba julit yi am ndam kéro nga xamne limu bokalé kari ken xamul won nuñ toll neena mus'ab woné na kéro al wala wal bara digëntém ak wa mak waye digënté ak mbokam yi ndax rakam bu seuf ci mom wala buñ ne bay la bok wala yaay lañ bok dafa bokkon ci xare bi mus amne kenn ci julit yi fexé len bu len ko ray fexé len ngeen japp ko ngeen yew ko yew bu deugur parce que yaayam dafa am xaliss wala papam dafa am xaliss su ko defé dinañ financer l'islam kéro lolou la digal sahaba yi ne len ki sama mbokk la sama rak la ci deret bu ngeen ko jappé bu len ko ray di ngeen ko yew yew bu deugar ngeen yonne mak papam wala yayam dina len financer su ko defé mu jot islam am khalis lolou moy al wala wal bara mana donte ne ki yena bok gemul l'islam dang koy sanni fofu la nu sahaba yi rawé ci bis bu nek da ngeen di gis ku ray bayam wala ku ray yayam wala ku bayyi wala ku ray rakam pour woné né man dama farak l'islam ndaysan té lol xam ngeen alcorane moko wax jangeen ko ci suratul mujadala ca fin ba jangeen ko ci dundu ibrahim alayhi salam bokki julidi nonu musab xexé badr non la xexé uhud ci uhud sax la dess no wa fi ghazwati uhud qatala musab ibn umayr wabtala bala'an hasanan wa kana musab radiyallahu anhu wa arda hamilul liwa yawma uhudin Allahu akbar musab xuma la xexna badr waye uhud yenen tibbi alayhi salatu wassalam di ranger ñi yoron flèche ci kaw montagne bi di tek ñi yoron xej yek jasi ci suufu montagne bi uhud bis bu tang la won yenen tibbi dafa départ medine ci jakam ja bo taxawé ci montagne uhud da ngay seen sorori jakka yonent bi ndax sorori ni ndjolé yonent bi bimu ñëwé stratégie bimu def moy won jant bi ginnaw taxaw ci kaw montagne bi won jant bi ginnaw mu bayyi wa makka ak téñéri jant bi xolal xel bobu yonent bi def parce que kuy xex ci naaj bu tang xex bi mu ngi amone digënté midi 1 heure naj bi tang ci te tangayu makka naj bi bisbula yalla natto nga dem mak wala medine 1 heure wala 2 heures wala dig ndjolor fekk la ci all bi wala fekk la ci ben jaaka ngay julli te duggo ci bir jaaka ji mu fekk la ci biti amo lolal ngi do julli kero di nga taxawé ben tank di nga taxawé ben baram boy sujjor sa jëbi du la suuf sa loxoy do ko tek ci suuf ndax tangay tang dir la ma ka def waye xolal tangay bobu yonenti bimu ne fajar la tel dalem suba tel le genn medina rek ñew occuper montagne bi jakar won ginna won jant bi ginnaw jakar lok saw bi du bayyi wa mak nga gis yoon bi wa mak genn won dañ la koy won bañ la wa mak fi lañ installé won waye kérok musab radiyallahu anhu wa arda mo yoro won drapeau wa medine mo won drapeau juliti nissan kérok bi nga xamné yonent bi tek na fête kat yi ci kaw montagne bi bañu wacc daldi moy ndigalul yonent bi walamma asa ar-rumat amra rasul akhadha mus'ab yuqatil wa yudafi'u an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi kulli jar'a wa shuja'a bi ñi nekkon ci kaw montagne bi ñu wacce moy ndigalul yonent bi mus'ab moy ki don défendre yonent bi motax waji ray mus'ab nga xamne bi mu ñew ba tim mus'ab dafa tag loxo ndey jor bi mus'ab moy ron drapeau bi mu capter drapeau bi ak loxo chamoy waji dag loxo chamoy bi mu daldi capter drapeau bi ak ñaari dag ci loxo yi taf ko ci dënd bi parce que lan la la ilaha illallah lañ ci bindu muhammad rasulullah mu ne drapeau worul la suuf waji fofu la ko fek daldi koy dur jasi ci bop bi ba jasi bi xar ba ci xol bi benen sahaba moko fi drapeau bala muy daanu waji bimu dore musab bam daanu dafa yuxu ne reyna yonent bi parce que xamul won dafa yakkar ne yonent bi la parce que xamul qataltu rasulullah rek gay taw nek musab lañ ray pour woné don ko ndaw ci bisu xare ba mo defendre yonent bi alayhi salatu wassalam ba dernier ñuy dag ay loxoy xolal waji fim nekkon dem ak tay ndessane musab ngi nonu yenen tibbi alayhi salatu wassalam bi xara bi jexé yenen tibbi ñew ndeysaan gis gaay teud Allahu akbar te bi waji di dag loxo yi dag loxo ndey jor bi mu keuf jaas ki bi ak loxo chamoon bi drapeau bi ma ngay jang alquran de lamiñ bi mu ngay genn alquran mu ngi nan wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul mi ngi jang aya bu mom musab aya bi moy genn ci ginnaw ci gemiñam ko ken degatul muy wax mune yonentibi alayhi salatu wassalam bim len rombe ñi ngi teud ndeysaan mu ñew ba ci musab yonentibi dafa joy ndax bim gise ni mel dafa joy yonentibi daldi jang aya bi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa akbar yonentibi rong ñi di turu munan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi kon musab ci la bok ci gor ñi Allahu akbar amna ci ño xamne lañu waxon yalla dembu batay ci lon nek ñum deltu wonu ginnaw musa mangi nonu mbokki yonent bi ne gas len pakhi du gas pakhi yonent bi na len lañ len bolé ndaysan di len sul su ngeen démé place Uhud ci montagne Uhud da ngay fekk ñi def ko ay armel lañ ko def carré ko fofu lañ sul sahaba yi déwon Uhud waye ci bir armel yi fiñu sul sahaba yoyu def ci am ben carré carré bu ndaw bo xamné ñetti sahaba lañ fa sul muy Hamza ibn Abdul Muttalib ak Mus'ab troisième sahaba bi ha Jaafar rewul bi Uhud troisième sahaba bi ku ko xam jëri bi ñew na la jox montre troisième sahaba bi deet bul tontu ci ñi ngay waxe nanguma troisième sahaba bi sul ci carré carré bobu ginnaw Hamza Mus'ab kenen ki kan la ndaysan biñ dugalé Hamza ci pax bi sahaba yi ñoy netali ñu ne biñu xëccé yéré bi mu solon saaku bi ci tanki bob bi feñ ñu xëccé yéré bi ci bob bi tanki feñ parce que amuñu luñ ko mu Allahu akbar xol ñun tay la ilaha illallah sahaba ne yenen tibi waaw lu ñuy def yenen tibi ne xëcc leen yéré bi ci kaw bob bi ngeen motalé tanki ñax ay ñax lañ motalé tanki Mus'ab xol waaji fimu nekkon demb ak tay kon ci teunk bu gatt te waxtu wi jonna ki moy Mus'ab ibn Umair ñongi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla boole ñu ak mom inshallah ci aljanna firdaws assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh